Book 2 12 12 المشروبات نابوي أنا أشرب شاي يا بيو هرباتو أنا أشرب قهوة يا بيو كافو أنا أشرب مياه معدنية. Я пью минеральную воду. أتشرب شاي مع ليمون؟ Ты пьешь гарбату с лимоном? أتشرب قهوة مع سكر؟ Ты пьешь каву с цукром? أتشرب ماء مع ثلج؟ Ты пьешь воду с лёдом? هنا توجد حفلة. Тут вечерина. الناس يشربون شامبانيا. Люди пьют шампанское. الناس يشربون خمر وبيرة. Люди пьют вино и пиво. أتشرب الخمر؟ Ты пьешь алкогольные напои? أتشرب ويسكي؟ Ты пьешь виски? أتشرب كولا مع رام؟ Ты пьешь колу с ромом? لا أحب الشامبانيا. Я не люблю шампанское. لا أحب الخمر. Я не люблю вино. لا أحب البيرة. Я не люблю пиво. الرضيع يحب اللبن. Дитя любит молоко. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Дитя любит какао и яблочный сок. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Женщина любит апельсиновый и грейпфрутовый соки.